Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Koncertową wersję albumu Repetitions Letters to Krzysztof Komeda zespół EAPS nagrał w grudniu ubiegłego roku w jazzklubie Hipnoza w Katowicach. Płyta będzie miała swą premierę na odbywającym się właśnie festiwalu Tauron Nowa Muzyka. A w Trójce obszerne fragmenty tego koncertu już dziś po 19. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Tony z betonu. Witajcie późną nocą, Kuba Różyło, audycja Tony z betonu. Dzisiaj wyjątkowo w studiu goszczę znakomitego, znamienitego gościa, Dawid Bartkowski, witaj. Dziennikarz, może jeszcze powiem, kim ty w ogóle jesteś dla ludzi, którzy nie do końca rozpoznają po nazwisku. Dziennikarz, aktywista hip-hopowy, ale dzisiaj przede wszystkim człowiek reprezentujący festiwal w Płocku. Hip-hop Polish Hip Hop Festival. Polish Hip Hop Festival. No i widzisz, po to tu jesteś, żeby mnie poprawić. Dobry wieczór, witam cię, Dawid. Będziemy dzisiaj rozmawiać właśnie o tym, co czeka nas hip-hopowego w te wakacje. Kilka ciekawych wydarzeń muzycznych, społecznych, hip-hopowych oczywiście, bo taki kontekst nas interesuje w tej audycji. Ja będę trochę mówił o festiwalu w Giżycku, ponieważ tam się pojawiam, tam będę sprawował porządki. I dla właśnie takiego pluralizmu i dla okazania pełnego pola wydarzeń hip-hopowych jest tutaj Dawid, który z kolei będzie mówił o tym, co warto, dlaczego warto odwiedzić w tym roku Płock i zobaczyć tam najlepszych polskich raperów. Zaczęliśmy z kolei jeszcze bardziej poszerzając ten horyzont festiwalowy od Posta Malona, który wystąpi za tydzień bodajże na openerze. Jedna z największych gwiazd amerykańskiego hip-hopu. W ogóle trzeba przyznać, że ten opener w tym roku, jeśli chodzi o hip-hopowy wykonawców, nieźle wygląda. Jest piekielnie mocne. Być może jest to najmocniejszy opener od wielu, wielu lat, jeżeli patrzymy tylko i wyłącznie pod kątem artystów związanych z rapem. No bo zobacz, kogo masz. Wspomniałeś Post Malona, który bije, totalnie bije po prostu rekordy na Spotify'u, na serwisach streamingowych. Wyświetlenia na YouTubie się zgadzają. Płyta została świetnie przyjęta. Ona tam jest 2 albo 3 tygodnie już na rynku, może miesiąc. Jakiś tam rekord w ogóle singli w pierwszej 20 Billboardu. No, coś tak, tak, tak, dokładnie. No teraz to już wiesz, cuda niesamowite wyniki. Billboardu dzieją, wiesz, ze względu na śmierć Exceny Shona, ale to też jest zupełnie inna kwestia, bo śmierć zawsze napędza ci koniunkturę. Ale wracając do tematu openera, zobacz, Vince Staples. Ja pamiętam, jak Vince Staples grał 2 albo 3 lata temu koncert na openerze. 2 lata temu. To było, tak, to było w 2016 roku i to był jeden z najlepszych rapowych koncertów, na jakich byłem w życiu swoim. Aż tak. Ja się tak, przyznam szczerze, świetny koncert był. No. Nigdy nie byłem na openerze, trochę mnie to może kompromitować jako dziennikarza muzycznego, jeżeli tak można się traktować, ale taka jest smutna prawda. Natomiast mam dużo szacunku dla organizatorów tego festiwalu, bo bardzo dobrze trzymają rękę na pulsie. Widać, że tam sporo ludzi po prostu zna się na tym rapie, bo ogarniają ludzi, którzy naprawdę w tym momencie są ścisłą czołówką i po prostu tym, co wyznacza trendy w Stanach, bo mówiliśmy też przed... I nie tylko w Stanach, bo zobacz, że 2 lata temu był Skepta, jeszcze w momencie, kiedy pojawiła się na rynku Konnichiwa. Chyba najlepsza grime'owa płyta tak naprawdę ostatnich lat i być może to jest najlepszy album od czasów Boy in the Corner, Dizzy'ego Rascala z 2003 roku. Przynajmniej w tej stylistyce, także tutaj akurat celnie zauważyłeś, że ludzie związani z openerem, którzy odpowiadają za line-up, naprawdę trzymają rękę na pulsie. No Young Tak jeszcze. Będzie Young Tak, właśnie tak. Chciałem o tym powiedzieć, będzie Young Tak, będą Migosi oczywiście. No Migosi to niedługo ci z lodówki wyskoczą, także wiesz, ale bardzo fajnie, że oni się pojawiają, mimo że w tym roku płyta jest średnia, jest przede wszystkim za długa, ja bym ją skrócił co najmniej o 2/3. Trend związany z streamingiem, prawda, zarabianiem na streamingu. Słucham? Ten trend się odwraca. Tak, to jest Kanye West jest po drugiej. Można naprawdę wiele wątków, myślę, że będziemy mieli ciekawą rozmowę, ale musimy jakoś sobie podzielić, poszatkować. Jeśli chodzi o openera, to jeszcze warto wspomnieć, że z polskich wykonawców na pewno to będzie problem, na pewno będzie tam Kamil Piwot w ostatniej chwili, widziałem, że wskoczył jako rozpoczynający jeden z chyba z mniejszych scen, ale to też pokazuje, że ten opener otwiera się niekoniecznie na te najgłośniejsze ksywy związane z rapem polskim, ale też trzyma rękę na pulsie, jeśli chodzi o underground. Dobra, zagrajmy w takim razie teraz wykonawcę, który pojawi się zarówno w Płocku, jak i w Giżycku. Mówię o Ostrym, bo on będzie oczywiście u was. No oczywiście, że tak. Po wydaniu płyty Ofensywa Koncertowa Ostrego. Cofniemy się bardzo, bardzo daleko, bo do nagrania z pierwszego Kodeksu, bo wydaje mi się, że to jest taki dobry koncertowy numer z refrenem zachęcającym do właśnie takiego hip-hopowego melanżu, więc jak najbardziej wpisuje się w to, o czym będziemy dzisiaj mówić. OSTR i Na Raz to są Tony z Betonu. Słuchajcie, do trzeciej. Tak jest. Tak. Aha. Słyszę ziom, to biały dom. To biały dom. Jest. To biały dom. Wiesz o co chodzi? Wiesz o co chodzi? Żeby lirkę sprawdzać. Że jesteś wolny, czy też nie wolny, czy zawsze w tle, bo po co być gwiazdą i po co być gwiazdą, to masz to. Na raz, na dwa, na trzy i na cztery wyrzuć ci ręce w górę, zamiast grać jak emeryt. Na pięć, na sześć i na siedem zróbcie taki hałas, by go usłyszeli w niebie. Na raz, na dwa, na trzy i na cztery. Wyrzućcie ręce w górę zamiast stać jak Emeryk. Na pięć, na sześć i na siedem. Zróbcie taki hałas, by go usłyszeli w niebie. Mamy energię jak Red Bull, to nie Radio Z, to tylko raz z projektów świata kradzieży i seksu. Nie wierzysz, to testuj, życie nabiera sensu. Dziś rozbujamy ten klub, na raz ginie marazm. Na dwa hałas sprawdzam, na trzy rozwalimy cały ten teatrzyk. Mikrofon nie antyk, nie plastik, to nie prezenterów casting. Sala od menadżerów rap gry, sampli przestrzeń. Rym gryzie jak serce, bibuja jak Bentley. To świat skręcony na bledce jak breakdance. Ooh baby, baby, sceny flavor jak Duracell energią. Płacę, więc nie rejtor pacjent. Co jest komercją? Bałuski akcent. Magiera z MPC-tką. Nasz jest ten wieczór. Pod szumem skreczu. Wolny od stresów. Pierwszy kielich. Za tych co byli, by zobaczyć, a zasłysza, a ne, pojęli. Na raz, na dwa, na trzy i na cztery. Wyrzućcie ręce w góry zamiast stać jak Emeryk. Na pięć, na sześć i na siedem. Zróbcie taki hałas, by go usłyszeli w niebie. Na raz, na dwa, na trzy i na cztery. Wyrzućcie ręce w góry zamiast stać jak Emeryk. Na pięć, na sześć i na siedem. Zróbcie taki hałas, by go usłyszeli w niebie. To jest ten dzień, płynę na majku jak Lolo na Feldze. Tytułu pretendent, cytuj się wszędzie. Zagotowanych jak Zelmer, styl 200, wóz, styl beze mnie. Pole U i alchemię, shimi, shimi, shimi, ja, czyli G, rap, rapie. Zgrywasz gwiazdę, dostawcę, Pepo Master, albo zmień dostawcę. Lub z nieba zejść na ławkę i chwyć do ręki farbę. Jak reszcie dźwięki, aktę, koncert, nie bankiet. Lale na parkie, do bitu parter. Dom tak jak Barry z White'em, ziom, gra na szczery kwartet. Zło, potok, jak show, co mam wziąć, na serio biorę. Hip-hop jest tym dla mnie, czym dla ślepego poręcz. To nie świat kolęd, koszmorały te same. To różny testament, co jest grane? Ej, rap, rap, rap, to jest rap, to jest rap. Dzielnica Bałty, czyli świat, co mnie uczy, jak błędy wykluczyć. Wiedzą wykutych brak tu, jeśli chodzi o rap pół światku. Więc luz, hipką gra się, nie martwię, rolę partię. Nie dla mnie konflikty, twoje co myślisz, tyle o wszystkim. Ręce w górę, bo to rap tu jest, bo to rap tu jest. Bo to rap tu jest, bo to rap tu jest. Bo to rap tu jest, bo to rap tu jest. Na raz, na dwa, na trzy i na cztery. Wyrzućcie ręce w góry zamiast stać jak Emeryk. Na pięć, na sześć i na siedem. Zróbcie taki hałas, by go usłyszeli w niebie. Na raz, na dwa, na trzy i na cztery. Wyrzućcie ręce w góry zamiast stać jak Emeryk. Na pięć, na sześć i na siedem. Zróbcie taki hałas, by go usłyszeli w niebie. Legendarna składanka Kodeks 1, teraz właśnie ukazała się kolejna bodajże płyta Connection. Connection White House. Jeszcze nie miałem okazji słuchać, ale pewnie będę wam ją przybliżał w następnych odsłonach Tonów z Betonu. Przejdźmy, przypominam, że jest Dawid Bartkowski u mnie dzisiaj, reprezentujący Polish Hip Hop Festival. Rozmawiamy o tym, jak można spędzić wakacje w rytmie hip-hopu. Jak zwykle jest kilka tych okoliczności. Przed chwilą analizowaliśmy, co dzieje się, co wydarzy się na Openerze. Też oczywiście cała masa Polaków na pewno w tym roku wyskoczy do sąsiadujących z nami Czech, żeby odwiedzić legendarny hip-hop camp, o którym to ja słyszałem, nie byłem dawno, miałem chyba 6 czy 7 lat, że jeździłem non-stop, ale teraz już mam taką chyba 5-letnią przerwę, więc nie wiem, jak tam się rozwinęła sytuacja. Słyszałem, że różne niepokojące trendy narkotykowe pojawiły się na campie i to też trochę zmieniło atmosferę tego festiwalu. Ty, jakie swoje doświadczenie z ostatnich lat na campie? Byłeś tam na ostatnich imprezach? Jak klimat? Czy utrzymuje się festiwal z atmosferą? Nie, no ten klimat oczywiście jest, ale tutaj akurat też celnie zauważyłeś, że ta, powiedzmy, atmosfera narkotykowa, ona się strasznie zmieniła i to na przestrzeni roku. Jeżeli sobie porównasz edycję 2016 i 2017, gdzie już ludzie troszkę inaczej tam postępowali, no bo były takie niesłynne, że tak to powiem, sytuacje w 2016 roku, które bardzo mocno się odbiły organizatorom kempa i w 2017 roku już musiały nastąpić jakieś zmiany. według mnie pozytywne. Festiwal nic nie stracił na swojej atmosferze. Także było okej. Okay. Ta analiza, spojrzenie na hip-hop przez pryzmat narkotyków jest w ogóle ciekawą kwestią, bo tak jak teraz mówimy o tym klimacie narkotykowym na kempie w kontekście różnego rodzaju dopalaczy i tego syfu, który się tam pojawił, to mam wrażenie, że ten trend też jest widoczny trochę po muzyce, że klimat narkotykowy przebija się też na muzykę. Kiedyś czytałem taką ciekawą analizę, że przejście od gangsta rapu z podznaku NWA do klimatów G-funkowych pod znakiem już doktora Dre i Snoop Dogga, to było przejście od crack ery do weed ery w rapie, więc może teraz te wszystkie nowoczesne brzmienia to jest zwiastun, czy nie tyle co zwiastun, co świadectwo tego przejścia w jeszcze inne substancje, ale to może nie jest najlepszy temat. No właśnie, co, wyobraź sobie, co się działo w czasach kranku, jak Lilion miał te swoje pierwsze rzeczy. Tak jest, RIP, Pimp C i wszyscy ludzie, którzy z kolei w te jeszcze inne syfy się zagłębili. My nie będziemy o tym dłużej rozmawiać, pogadajmy o miłych sytuacjach takich jak właśnie Polish Hip Hop Festival. Reprezentujesz ten festiwal, to może powiedz, która to jest edycja tego całego wydarzenia, jak się rozwijało przez lata całe przedsięwzięcie? Jest to 6. edycja. W tym roku odbędzie się 6. edycja. Startowaliśmy od kilku tysięcy ludzi. Pierwsza edycja, z tego co pamiętam, to było około 4, mówię tak plus minus, około 4 tysięcy osób, które się bawiło na płockiej plaży. A w tym roku celujemy w wynik co najmniej 3 razy większy. Także myślę, że nikt nie będzie zawiedziony. Ludziom to się wszystko spodoba. Z roku na rok ludzi jest coraz więcej. Rozwijamy się. Super, posłuchajmy jeszcze kolejnego nagrania. Będziemy dzisiaj przewlekać właśnie nasze opowieści o festiwalach muzyką, którą usłyszycie, artystów, których usłyszycie na tych imprezach. Przed chwilą był Ostry, teraz kolejna postać, czy postaci, które łączy zarówno Giżycko, jak i Płock, czyli Dwa Sławy. Nagranie z gościnnym udziałem Jareckiego z ich nowej płyty. Tytuł utworu to Jestem. Wracam wciąż, w telefonie zapisałem je pod AA dom. Wiem, że tam będziesz i wino, i likier, i że jeden pusty talerz czeka tylko w Wigilię. Wracamy nocą, nie biorąc hotelu, żyjemy nadzieja teściową. Raperów prowadzę, oni śpią, trochę sam ziewam. Liczą owce, oby nie słoje na drzewach. Zakręt niebezpieczny i wyprzedza nas wóz i cóż, że ze Szwecji. Kumpel ma wiele, już nie pytam skąd brał to. Jadę za tirem, bo mówił, że z tira wypadło. O Boziu, dobrze być w domu. Kolejny rok na Pomorzu, mistrz jodu. Byłem w Łodzi, wiedziałem, że mnie wpuści do środka. A klucze do miasta zostawiłem w drugich spodniach. Księżyc mi towarzyszy w trasie. Wiem, że nie mam na skróty dróg. A jedynka i zmiana pasów w radiu leci smutne jutu i wracam. Pakuję na przypał tę polską walizkę. Ekspres wytrzymał propsy dla widzy. Kiedyś wracałem na Avio Marina, gdzieś Americano i Ave Maria. Odprowadzam wzrokiem mój hotel w więzienie. Taksówka ma tak niewygodne siedzenie. Sprawdzam obie kieszenie, obym tam zostawił tylko dobre wrażenie. PKP kijowe składy jak polski rap. Jest miejsce na bagaż, a na nogi brak. Już więcej chyba miałbym w Tico. Mój Ford czeka na mnie wiernie jak Hachiko. Gut mnie dopada, wrzucam piątkę w maszynę. Albo chuj, szkoda czasu, wrzucam piątkę na skrzyni. Ktoś mruga do mnie długimi. Krzysztof z obrazka mówi zwolni. Na chwilę dobra, redukcja. W lokę się nocą, redukcja ta. Kiedyś dotnę na Sopot. Witam z uśmiechem moje bałty. Zawsze chłodzę turbinę, możesz grzać już kolację. Jestem, wróciłem, ona już na pół piętrze. Przecież mówiłem, że jak wrócę, to będę. Jak dobrze być w domu, to się w głowie nie mieści. Dobrze, że jestem, dobrze, że jestem. Po co mi ten hajs, jeśli nie dzielę go z tobą? Po co mi ten czas, jeśli nie dzielę osobno? Potrzebuję nas. Chcę tylko ciebie mieć obok. Oczekuj mnie tam, gdzie wszystko jest idealnie. Księżyc mi towarzyszy w trasie. Wiem, że nie mam na skróty dróg. A jedynka i zmiana pasu w radiu leci smutne jutu i wracam. I wracam. wiem, że nie mam na skróty dróg. A jedynka i zmiana pasów w radiu leci smutne i tu i wracam. To były dwa Sławy i gościnnie Recki, który w zeszłym roku wydał bardzo ciekawą płytę na pograniczu soulu, R&B, może to już za daleko, ale pewnie... Nie, bardziej funku, to jest bardziej funkowa płyta. Tak, no. Dobrze, trzymajmy się za tym funku. W każdym razie dwa Sławy do zobaczenia są zarówno w Giżycku, jak i w Płocku w tym roku na festiwalach. Jeśli chodzi o Mazury Hip Hop Festival, to jest z kolei 17. edycja. Można powiedzieć, że prawie cała historia polskiego hip-hopu splata się z tym festiwalem. Już nie jeden fan polskiego rapu jest młodszy niż samo to wydarzenie. I w tym roku odbywa się on oczywiście non-stop na mazurskim klimacie w Giżycku. 19-21 lipca. Jak to wygląda z Płockiem? Kiedy w tym roku warto odwiedzić wasze miasto? Miasto warto odwiedzić zawsze tak naprawdę, ale jeżeli to ktoś chce sobie... pytanie podchwytliwe. No ale widzisz, jakoś tam wybrnąłem z tego, ale jeżeli chcesz sobie przyjechać na Polish Hip Hop Festival, to zapraszam od 2 do 4 sierpnia. Jak to się stało, że Płock stał się takim miastem festiwali, bo to nie jest jedyne wydarzenie muzyczne, które ma miejsce w lato w waszym mieście. Co takiego przyciąga do Płocka? Dlaczego to miejsce jest na tyle korzystne do organizowania festiwali? Nie, no mamy przepiękną plażę, przepiękne wzgórze tumskie, które znajduje się wyżej niż teren festiwalu. Świetna lokalizacja, świetny klimat, ludzie chętni do pomocy, no i jakieś tam tradycje festiwalowe, które u nas są. Także wiesz, tak jak wspomniałeś, my na przykład mamy tydzień przed Płockiem, być może największy festiwal muzyki elektronicznej w Europie, czyli Audio River. Dokładnie. Mhm, który jest jednym, znaczy nie wiem, czy jest największy, ale jest na pewno jednym z największych. Także jak sobie wejdziesz na jakiegoś Factmaga, Pitchforka, czy inne serwisy zagraniczne, które piszą o muzyce wszelakiej, to Audio River bardzo często się znajduje w jakichś rocznych podsumowaniach albo w polecajkach na następny rok. Trochę skaczemy po tematach, ale cały czas będziemy rozmawiać właśnie o tym, co zobaczycie w Płocku, co w Giżycku i jestem ciekaw, co byś powiedział, bo wasz festiwal jest ogromnym przedsięwzięciem. Ile dni w tym roku? 3 czy 4? Drugi, trzeci, czwarty. 3 dni. Od czwartku do soboty, tak. Chciałbym zaznaczyć, że czwartek nie będzie takim dniem rozgrzewkowym, jakby się mógłby wydawać dla postronnej osoby. To jest normalny dzień festiwalowy. Jedna scena czy dwie? Jak to wygląda? Trzy sceny. No właśnie, więc tak właśnie mi się wydawało, że to jest ogromne przedsięwzięcie i ciekaw jestem, jak z perspektywy ciebie, jako człowieka zaangażowanego w cały ten proces, cały ten projekt, co byś powiedział, że jest najważniejszym wydarzeniem dla tegorocznej edycji festiwalu? O Boże, ale mnie teraz zaskoczyłeś. Czy jest coś takiego, co marketingowo byście opakowali jako ten główny powód? Tak. Wiesz co, będziemy mieli w tym roku na festiwalu będziemy mieli bardzo dużo fajnych showcase'ów i to takich nietypowych. Niektórych jeszcze nie mogę zdradzić. Plus będziemy mieli jeszcze niespodzianki, o których jeszcze nie będziemy teraz mówili. Okay. Nie, bo to wiesz co, to jest kwestia najbliższych tygodni. Zobacz, my będziemy mieli około 70 wykonawców, a teraz jest ogłoszonych około 40, mniej więcej, tak plus minus mówiąc. Czyli jeszcze co najmniej 20-25, może nawet 30 wykonawców się znajdzie w line-upie. Także no tutaj sam line-up jest naprawdę imponujący, bo jest cała płocka czołówka, polska czołówka, przepraszam. Czyli najlepszy moment, żeby wydawać single, to jest właśnie moment, kiedy wszyscy raperzy są w Płocku, nikt w tym czasie nie wrzuca swoich, można wtedy przejąć cały internet dla siebie. To rada dla młodych, początkujących raperów. Dobra, kolejny artysta, który wystąpi na obu festiwalach. No siłą rzeczy tutaj sporo tych ksyw się powtarza, no bo to największe ksywy obecne polskiego rapu. W tym wypadku mówię o Mesie, który wypuścił w tym roku płytę Rapper Sampler i teraz możecie usłyszeć utwór Piętro albo Piętro 10, zależy jak interpretować tytuł tego nagrania. więc jak wysoko skakał Jacek Holter. Nie wiem, jak wysoko skakał magik Piotrek. Nie wiem, to nie dla mnie zwycięstwo rozsądek. Nie wiem, choć ten widok piętro dziesiąte zapiera mi krew w sutach, urywa mi łeb. Tutaj nikt nie chodzi po głowie, innym chodzę ja w butach. Sorry ósme ziomki, sorry dziewiąte prawie. Jestem na dziesiątym, na dziesiątym bazie. Kupiłem mieszkanie za 116 koła. W 2006 i też wszystko co zdołał uzbierać młody Peter i jego rodzina enter the room. Gdyby to było paręnaście miesięcy później, to by nas dopadł cenowy boom. Bez deweloperów z dekady 7-0 były tu domówki, jakbym miał 7-0. A nie 30 metrów, co mają więcej historii niż złote tarasy i telowe lasy o aromacie cykorii. Kiedyś piętro piąte, dziś tam kontynuuj wątek. Tam kontynuuj piątek. Piętro dziesiąte. Wyglądowa do Jonkers. Cymec, Tarpan, Honker. Piętro dziesiąte. Klasyk, Orwell. Oh well. Podopały pani na balkonie. Widzieliście będę na działce. Jak oni się pomieścili, pies na baby sznauce. Czytam inny korgi, nie znam się na psa. Mój korgi na najwróć dziesiąty. To mówię mu skacz, cztery łapy, będziesz z fana. Zobaczymy, dobra wróć. Co jest pewne na szczycie bloku, to szczyty wokół i ostra chuć. Ręka do góry, kto rygisz, łachudysz na dachu. Zanim odpowiesz, czy twoja love nie trzyma cię w sachu. Wyjrzyj przez onko, gdzie masz pad kultury. Ta stalinowska kwiruch, weź nie iść do niej w konkury. Weź przejść do kinoteki, niech przyda się ten socreal. Mój blok to też socreal, absurdów tu ocean. Kiedyś piętro piąte, dziś tam kontynuuj wątek. Tam kontynuuj piątek. Piętro dziesiąte. Od Wyględowa do Jonkers. Cymes, Tarpan, Honker. Piętro dziesiąte. Klasyk, Orwell. Oh well. Mały dom, mały dom, Edgar Keret. Też fundowany, fundowany, ale Edward Gierek. Nie żyjemy inaczej, więc nie potrzeba nam płotu. Jesteśmy bogaci wnętrzem od nowo bogackich bloków. Ze wnętrzem też w sumie blok to blok. Co za różnica, wszystko to z rzędy przyszłych trumien. Nie ten styl, co kamienica. Niektórzy w szoku, że winda ma troje drzwi. To dla nich przygoda, to Tomek Sawyer drzwi. Ja stoję za nimi murem, choć to tylko wielka płyta. Kiedyś jadę z sierpem, on mówi, budowałem ten blok. Ja na to będę miał sporo pyta. Sporo pyta, sporo pyta. Sporo pyta. Kiedyś piętro piąte, dziś tam kontynuuj wątek. Tam kontynuuj piątek. O, piętro dziesiąte. Od Wyglądowa do Jonkers. Cymes, Tarpan, Honker. Piętro dziesiąte. No, klasy, Orwell, Orwell. Ten typ mes, piętro dziesiąte, wracamy na piętro trzecie, trójka, audycja Tony z Betonu, Dawid Bartkowski jest gościem, gadamy o hip-hopowych festiwalach ze szczególnym uwzględnieniem Polish Hip-Hop Festival i Mazury Hip-Hop Festival Giżycko. Może takie pytanie do ciebie na temat zagranicznych artystów. Czy w Płocku w tym roku będą jacyś headlinerzy z zagranicy, czy to jest jednak coś, z czego zrezygnowaliście, bo wiadomo, jak to jest z polskim fanem hip-hopu. No i widzisz, i tutaj cię zaskoczę, bo mamy headlinera zagranicznego, którym jest francusko-amerykańska kooperacja, czyli Alta. Mr. J. Medeiros i 20 Seals, Hocus Pocus, producent. Nie wiem, czy słyszałeś, świetny projekt w ogóle. Nie, jestem dużym fanem Hocus Pocus i właśnie 20 The Upper Hand wydali w tamtym roku płytę. fajna płyta. Fajna płyta, ona jest bardzo koncertowa. Ja byłem w tamtym roku na koncercie Alty, w Hradec Kralowe konkretnie. I tak sobie skakałem z koncertu na koncert, bo wiesz, jak to jest na festiwalu, że no nie da się wszystkiego zobaczyć naraz, chyba że jesteś na coś strasznie najarany. No i Altę polecam wszystkim, to jest naprawdę prawdziwa koncertowa bomba. I mamy jeszcze dwa bardzo fajne, ciekawe, zagraniczne strzały. Tylko ci przerwę, że do dziś Hokus Pokus na Warsaw Challenge, nie wiem, który to był rok. 12, 11. Coś takiego, to nie wiem, czy najlepszy koncert, na jakim byłem w życiu. Dobra, ale oddaję ci głos. A ja żałuję, że nie byłem na tamtym koncercie, bo on był w niedzielę, ja wtedy do domu do Płocka też się pojechałem, bo dzień wcześniej, nie pamiętam, Talib Kweli chyba był, albo De La Soul. Już nie pamiętam, bo Hokus Pokus tak zjadło wtedy to, że w ogóle nie pamiętam, kto tam jeszcze był oprócz niej. No ale dobra, kontynuuj. Ale okej, jeszcze zagraniczni artyści w Płocku. Słuchaj, będzie Young Slash. To jest facet, który jest w Polsce znany wśród niektórych odbiorców. To jest Włoch, który nagrywał z Żabsonem. U Żabsona na płycie się pojawił. Tak. I to już wiem, kto. To jest bardzo ciekawy, fajny zawodnik. On jest z Genui. Bardzo nietypowy flow. Typowy new schoolowiec i wiesz, potrafi przewinąć po angielsku. Nie wiem, nie znam języka włoskiego, także nie wiem, o co chodzi do końca, jeżeli sobie nie przetłumaczę, ale to może wszystko bardzo lepiej fajnie. Czasami, wiesz. Może czasami lepiej, ale to wszystko fajnie brzmi, wiesz, można nawijać o już nie powiem czym, ale jeżeli to fajnie brzmi, to da się tego słuchać. I jak mój z Genui, to może Linetti z nim zagra na hypie, to coś sobie zagra, bo nie zagrał na mundialu, to fajnie by było. Nie? Ale wiesz, pytanie, komu kibicuje, czy Sampdori, czy Genui, nie? A no właśnie, bo to też jest kluczowe, nie? No ale okej, no słuchaj, a jeszcze jest mój taki prywatny faworyt na festiwalu, to jest PLK. Polak. Z Francji. Słyszałeś o kolesiu? Nie. A no to widzisz, to ciebie zaskoczę. On ma milionowe wyświetlenia we Francji i w kilku swoich klipach on prezentuje polskie godło, polską flagę. Ulala. Świetny newskulowiec w ogóle swoją drogą. Nawet z Tymkiem Kalicińskim gadałem o facecie, wiesz, z Tymkiem z rapu francuskiego.pl. I on powiedział, że to jest jeden z tych gości na francuskiej scenie, na którego płytę wszyscy tak naprawdę czekają na mixtape'y. Pamiętam, że kiedyś tak z ciekawości sobie zajrzałem, co się dzieje na bitewnej scenie francuskiej i zacząłem, że jest tam gość, który ma ksywę Wojtek, więc od razu pomyślałem, że to musi być jakiś Polak, który tam się z Francuzami wyzywa. Być może. Ale to taka totalna dygresja, nie ma to nic wspólnego. Ale Polaka warto sprawdzić, naprawdę. Nie znam języka francuskiego, także nie będę tutaj mówił konkretnych tytułów utworów, ale jak PLK się wpisze na YouTubie, to wszystko ładnie sobie wyskakuje i robi wrażenie. Dla uzupełnienia, ja mówiąc o tym, co się wydarzy w Giżycku, to nie będzie tam artystów zagranicznych. W zeszłym roku jednym z headlinerów był zespół Dope D.O.D., który swego czasu w Polsce robił furorę. Mam wrażenie, że to był taki case zespołu, który głównie w Polsce jest, w Płocku też byli 2-3 lata temu. Popularny. No właśnie, że to jest taki zespół, który dużo po Polsce jeździł i chyba trochę z tego żył, ale w zeszłym roku to się za bardzo nie sprawdziło. Oni byli, nie pamiętam, czy ostatniego dnia, no ale na pewno byli ostatni swojego dnia i naprawdę ludzi było mało na tym koncercie. Widać, bo wszyscy wychodzą, że już po tych polskich artystach nie masz takiego zainteresowania, żeby oglądać zagranicznych i mam wrażenie, że to jest schemat, który powraca, jeśli chodzi o polskie imprezy, że ta publiczność nie do końca, młoda publiczność na ogół festiwalowa nie jest zainteresowana tym, co się dzieje za granicą. Jest to trochę smutne, ale taka jest rzeczywistość. A słuchaj, powiedz mi jeszcze, bo zauważyłem, że w Polsku macie taką ciekawy zwyczaj, że odświeżacie jakiś dawny zespół. Rok temu mówiłeś przed chwilą, że był Płomień. Płomień 81, tak. Płomień, który od pewnego czasu jest nieaktywny. Był chyba... Wzgórze, ja patrzę, było tak kilka lat temu. Kaliber 44 jeszcze przed wydaniem swojej płyty. I w tym roku jest... Tarcia się nazywała. Flexip. Tylko, że to jest w ramach występu Mesa po prostu, tak? Mówisz? Tak, więc to będzie ten typ Mes plus Emil Blef jako Flexip i co ciekawe, oni będą z live bandem. I nie zadawaj mi pytania, co oni będą grali, bo to będzie tylko i do nich tak naprawdę należało. Nie ustalaliście im playlisty? Nie. Artyści mają pełną swobodę artystyczną, mogą sobie grać, co im się podoba, ale wiesz co, ja mam takie swoje prywatne życzenie, żeby jednak zagrali trochę tych kawałków z tego starego Flexipa. Jeżeli będzie jeszcze akompaniament live bandu, to naprawdę będzie koncertowa bomba. No jeżeli Emil Blef jest, wiesz, jako element zespołu wyróżniony już w samej nazwie tytularnie, to na pewno oznacza to, że będą grali trochę rzeczy flexipowych, może pewnie też jakieś rzeczy z solówki Blefa, bardzo niedocenionej i świetna fajnej płyta, 2008 płyty. Rok, tak? Billing, mam taką twarz, że ludzie mi ufają. Bardzo

jeśli myślisz, że mi żal. Bo czasem lepszy dzień niż cały słońca hel, niż ten bez końca bieg, a tyle stopy pięt i chyba nie znasz mnie, jeśli myślisz, że mi brak. Bo czasem lepszy brzeg niż całe morze gniew, niż biały w nosach śnieg, lepsza rosa i deszcz i chyba nie znasz mnie, jeśli myślisz, że mi żal. Nie płacę za hajsę, wciągnąć to tylko papier. Nie płacę za hajsę, wciągnąć to tylko papier. Choć czasem myślę, żebym chętnie poszedł tu na jakiś diabła deal i zbił z nim pionę za mój moment w naszych karcz maszyn. Już mnie nie jara ta dystrakcja, jakaś strata chwil. Ja nie chcę ściszać radia, jak tam zagra Alfa Bill. Optymista, jak ja co się trzymam tu forever ja. Pozytywka, bo jak się otwieram, dopiero coś gra. Nie gra ta katarynka dla nas zamiast outra intra. My niebieski ptak, ja terapię to jak czarna skrzynka. Artysta, trochę głównie człowiek, wiem, że karma wróci. Robię co robię, robię dobrze, nie dla paska Gucci. Ta garstka kluczy, które mam, otwiera parę furtek hurtem. Czy ten fame to main, czy jednak nazwiesz bardziej under? Kumasz kolo, jak jest rezon i jest rodzina, i na bani nosisz sporo jak Jezus ze Świebodzina. Wejdź do kina, chwila. Nie tylko Brian tu ma taki żywot. Na jednym ramieniu Axl Rose, na drugim Kamil Piwot. Lepszy dzień niż całe słońca hel, niż ten bez końca bieg, achillesowych pięt. Chyba nie znasz mnie, jeśli myślisz, że mi brak. Bo czasem lepszy brzeg niż całe morze gniew, niż biały w nosach śnieg, lepsza rosa i deszcz, i chyba nie znasz mnie, jeśli myślisz, że mi żal. Bo czasem lepszy dzień niż całe słońca hel, niż ten bez końca bieg, a tyle stopy pięt, i chyba nie znasz mnie, jeśli myślisz, że mi brak. Bo czasem lepszy brzeg niż całe morze gniew, niż biały w nosach śnieg, lepsza rosa i deszcz, i chyba nie znasz mnie, jeśli myślisz, że mi żal. Nie płaczę za hajsę, wciągnąć to tylko papier. Nie płaczę za hajsę, wciągnąć to tylko papier. A to bardzo świeża rzecz, Tetris i Soul Pit, nowy duet na polskiej rapowej scenie, dwie truskulowe głowy, na pewno wyjdzie z tego bardzo truskulowy projekt, ale też na pewno projekt na poziomie, bo Tetris to nadal bardzo dobry raper, a Soul Pit to myślę, że jeden z najlepszych producentów w Polsce, na pewno jeden z najlepszych producentów, jeśli chodzi o taki rap spod znaku samplingu i starej szkoły robienia bitów, numer Cienie, promujący ich wspólną epkę, zdaje się, która ma się ukazać już niedługo. Już niedługo. Ale widzisz, jakbyś się zapytał DJ-a premiera o najfajniejszych europejskich producentów, to jestem przekonany, żeby ci powiedział, że tymi producentami są Bodziers i Soul Pit. Słuchaj, ostatnio w ciągu miesiąca dwa razy grał ich numery w swojej audycji w Nowym Jorku. No właśnie, było o tym głośno w Polsce, że tak. Pojawili się duże... No mega. Duże wyróżnienie, niewątpliwie. Dobrze, przejdźmy, Tetris pojawi się w Płocku zapewne. No tak, Tetris oczywiście. Jest... To jest na tyle masowe wydarzenie, że tam kogo nie spytam, to, o kogo nie spytam, to powiesz, że... Zawsze świetne koncerty daje. Będzie, tak. Tetris definitywnie, jeśli chodzi o koncerty, to myślę, że polska czołówka. Dawno nie widziałem, ale z pewnością niewiele się zmieniło. Jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy freestyle'owiec w historii, więc to też mówi samo za siebie. Dobra, tak? A w Giżycku będzie? Czy będzie Tetris w Giżycku? No. Nie będzie Tetris. A to widzisz, to 1-0 dla Polska. Dobra, to zaraz coś wymyślę, co jest w Giżycku, co nie. Nie sądziłem, że wytoczysz takie armaty, ale będę gotowy na to starcie. A powiedz mi, jak wygląda sytuacja z freestylem w tym roku w Giżycku, skoro w Płocku, skoro zahaczyliśmy o Tetrisa, o wątki freestyle'owe. Czy przewidujecie bitwę? Płock w końcu ma niezwykłe tradycje freestyle'owe, słynna bitwa w Płocku. Najważniejsze wydarzenia oprócz Grunwaldu i Cedyni w historii polskiej, z polskich starć. No oczywiście, będzie nasza standardowa bitwa płocka, także szczegóły też będziemy ujawniali na dniach i na pewno będzie się działo. Jak co roku zresztą. Czyli na razie nic więcej o bitwie. Ja mogę powiedzieć o Giczycku, to będzie 1-1, jedyna bitwa w Polsce, którą sędziuje dwukrotnych mistrzów WBW. A Wielka Płocka Bitwa Freestyle'owa, jak sama nazwa wskazuje, jest jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Dokładnie. No dobra, niech tak będzie. Za chwilę chciałem zagrać numer z nowej płyty Tedego. Tede też pojawi się oczywiście na obu festiwalach. Ofensywa związana z wydaniem płyty. No i przed chwilą poza anteną coś tam sobie na tej płycie napomknęliśmy. Może powiedz, jakie są twoje refleksje, jeżeli już ją posłuchałeś jakoś tak uważniej. Bo też, a to może zaraz, to może o muzyce najpierw, a potem o reakcjach i ludziach. Okej, możemy tak zrobić. To co? Nie, w sensie o muzyce, co uważasz o płycie. Wiesz co, pisałem recenzję. I Noi jest świetną płytą. Wiesz co, to jest taka płyta, gdzie w końcu jest bardzo fajna selekcja, bo tam jest bardzo mała liczba tracków, bo tam jest 13 bodajże numerów i nie ma wypełniaczy. Może 1-2 numery, które są takie, które odstają, ale reszta, tam się naprawdę nie ma do czego przyczepić i ona nie jest taka jak poprzednia płyta, Skirt, która była taka trochę kodeinowa, spowolniona, miała jakieś takie swoje specyficzne zacięcie, była... Ta płyta mi się całkiem podobała. A mi też się bardzo podobała. Ona mam wrażenie, że różnie została oceniona, ale ja akurat właśnie spodobało mi się, że ona była dosyć konsekwentna, a nawet bardzo konsekwentna. Dokładnie, ona była otrzymana w jednej stylistyce, takie wiesz, typowe południe Stanów Zjednoczonych, a no i to jest taki przekrój, bo nawet sobie odpalasz numer Amsterdam, który teraz został dzień czy dwa dni temu zobrazowany. Tak, dokładnie. I to jest kawałek, który mógłby spokojnie znaleźć na pierwszym Notesie w 2004 roku i ten bit Sir Micha brzmi trochę jak bity Ośki, które robił sobie dla Onara. Tak, chociaż powiem ci, że ja jeszcze tej płyty aż tak uważnie nie słuchałem, więc nie chcę tutaj jakichś jednoznacznych ocen wystawiać, ale znowu mam to poczucie, że te refreny śpiewane przez Tedego w autotune czy w jakimkolwiek innym efekcie, nie siedzi mi to po prostu. Mam wrażenie, że to nie jest przyjemne dla ucha i że gdyby w niektórych tych miejscach zastąpić Tedego jakimś wokalistą albo po prostu zarapować zamiast zaśpiewać, to wyszłoby to na dobre tej płycie. Ale jeszcze będę o tej płycie pewnie troszeczkę mówił, jak się bardziej z nią osłucham, może też zmienię zdanie. Natomiast co ciekawe w kwestii Tedego, od pewnego czasu, od kilku lat Tede dumnie mówił o odbiciu, o odkuciu, to jest to słowo, którego on używał, o tym, jak bardzo znowu jest królem polskiej sceny, jak wiele ludzi go słucha, ale patrząc teraz na to, co się dzieje z wyświetleniami, które są ostatnio chyba takim głównym wyznacznikiem tego, jak popularny jest raper w Polsce, to wygląda to bardzo słabo. Nie wiem, czy to też zaobserwowałeś, a jeżeli tak, to jak myślisz, z czego to się bierze, że nagle te liczby, które przez ostatnie lata u Tedego były oszałamiające, nagle są słabe? Ja zwróciłem uwagę na coś innego. Zobacz, po jakim czasie Skrzydło dostało złotą płytę. Prawie po roku. Mhm. Wiesz, a sprzedać 15 tysięcy egzemplarzy w przypadku nawet takiej postaci jak Tedy, wydaje mi się, że to nie powinien być większy problem. Akurat Skirt, no tam był trochę trudniejszy materiał. Więc może to była zapowiedź, bo to rzadko się dzieje tak skokowo. To jednak na ogół jest proces, że to chwilę trwa. Dokładnie, ale Tedy ma swoje bardzo wierne audytorium. Także tutaj też tego nie można mu odmówić. A wyświetlenia... Wiesz co, zobaczymy za jakiś czas. Pamiętaj, że teraz też jest mundial. To wiesz, to też trochę inaczej internet sobie funkcjonuje. Amsterdam, on przecież puszczał klip do Amsterdamu w trakcie meczu Polska-Japonia. O godzinie 17:30. O 16:00 był mecz. Albo o 17:00. 17:00. Nie, 16:00. To drugie najbardziej hip-hopowe wydarzenie w czasie trwania tego meczu tuż po narodzinach syna Procenta, który też urodził się w czasie meczu Polski z Japonią, więc gratulujemy, serdeczne gratulacje dla Procenta. Dobra, zagrajmy kolejny numer, właśnie kto będzie Tede, otwierający płytę Noi numer 1992. Bardzo fajny numer, tutaj akurat nie mam się o co za bardzo przebić. Może o ten refren też, ale sam koncept na numer jest bardzo fajny. Samochód. Wersy o Mercedesie, super, o Stuttgarcie. Tak, to jest numer, który zaczyna się odbicie od daty powstania samochodu Tedego bodajże i cofnięcie się w Back to the Future do młodego Tedego właśnie w 92 roku. Taki trochę pisać. Trochę patent jak w liście Flexipu. Narracja do samego siebie sprzed lat. Dobra, posłuchajcie. Ile ty masz? 16 lat? 1992 w Stuttgarcie na taśmie stoi twój Mercedes-Benz. Właśnie taki jak ten. Dokładnie to ten. Starzy mówią, że wchodzisz w ten trudny wiek. kumasz, o co chodzi, w sumie krucha jucha, wiesz. Tyle się zdarzy, roku w runie sprawdzisz pierwszy skręt. Za jakieś pięć będziesz na ścianie pisał tagiem Benz. Przed tobą stoi takie S i pakiet jest. Jesteś dzieciakiem, nowy papier, ale stary dek. I starzy mają ten klasyczny tekst. Tyle pracy mamy, wiesz, żebyś ojwrój mógł cokolwiek. Potem będą chcieli to naprawiać, bowiem się jorgnął. Ku tobie dłonie wyciągnął, ale no, no. Rok za rokiem i na klatce schodowej dostaniesz edukację, co to wolność. O! Ryb się zaskoczy, nie pytaj mnie skąd o tym wiem. Będą upadki, wzloty, odejścia, powroty, a do tego full floty i fame. Ryb się zaskoczy, nie pytaj mnie skąd o tym wiem. Mówię banknoty, mówię kłopoty, ale potem będzie Mercedes Benz. O! 1992 jest, hej. Nie wiesz nawet co się stanie. W sumie nie wiesz nic o rapie. Wszystko mocno jest na bakie. Wtyce worcą rządzą mafię. Adidas się dresie, fakcie mają takie mesie. Widzisz ich na mieście i wiadomo, że też chcesz mieć. Jeszcze jest za wcześnie, za 4 lata, 9-6 jest. Masz 16 lata, więc marzyć o tym nawet nie śmiej. Na ziemię zejście, wiedzę, skrzydła ci podetną nieraz. I będziesz musiał wybrać, bo życia sens to wybierać. I widzisz teraz tego mera, nie za bardzo wiesz. Jaki to hardcore trzeba odnawiać, żeby chcą tylko takiego mieć. Za 10 lat się zacznie zmieniać życie wstęp. Widzieć świat ze scen, za 6 lat życie PLN. A za 5 spotkasz gdzieś królową swojego świata. I do końca nie zapomnisz tego lata. Ryb się zaskoczy, nie pytaj mnie skąd o tym wiem. Będą upadki, floty, odejście, powroty, a do tego full floty i fame. Ryb się zaskoczy, nie pytaj mnie skąd o tym wiem. Mówił banknoty, mówił kłopoty, ale potem będzie Mercedes Benz. Wkrótce nie zda z majmy muzy i fizy, ale easy, życie cię nauczy liczyć. Muza, muza da ci wyżyć. Prawa fizyki same dadzą tu o sobie znać. Będą Newtony, konie, dowiesz się o swoje V-Max. Aha, patrzę z las, ma telefon. Jest jasna, że jedziesz i gadasz. A bruch, ale czad. W moich czasach to nic takiego. Dzisiaj plazma jest retro, mówię do Jacka z 92. Parę lat minie i wjedzie wreszcie pierwszy komp. W czasach, gdzie żyję, to lepszy jest telefon. Tyle się zmieni i tyle życie da ci w kosz. Życie z pasji da ci to, że będę płacić sos. Ty taki Michael J. Fox, ej. Taki Back to the Future. Są emocje, w rapie to istotne. I będziesz latał po świata. Objedziesz Polskę, masz 4 lata zanim nagrasz zwrotkę. Stoję przed Rosem. Ryb się zaskoczy, nie pytaj mnie skąd o tym wiem. Będą upadki, floty, odejście, powroty, a do tego full floty i fame. Ryb się zaskoczy, nie pytaj mnie skąd o tym wiem. Mówił banknoty, lubił kłopoty, ale potem będzie Mercedes Benz. Ryb się zaskoczy, nie pytaj mnie skąd o tym wiem. Będą upadki, floty, odejście, powroty, a do tego full floty i fame. Ryb się zaskoczy, nie pytaj mnie skąd o tym wiem. Mówił banknoty, lubił kłopoty, ale potem będzie Mercedes Benz. Mojego życia dziś zalewa łeb mi. Nie jestem tu nowy, więc przestań przyczepiać mi metki. Ludzie mówili o narkoman się uniezależnił. Myśleli, że dalej popłynę z tym syfem jak gang. Jak Ganges, bo nie jeden chłopak się tutaj poświęcił. Chciał dobrze, niestety na zawsze utonął w tym kłamstwie. Utonął i zrobił sam ze swojej świątyni śmierć. A miał ludzi, co wiele dla niego przeszli jak gang. Tu biedni udają bogatych, a bogaci dobry. Że nic nie osiągnę bez pracy, to szkolą mi bananowcy. Choć moje życie to ciągle stres. I nie wierzę w Boga, to i tak codziennie chłopaku się modlę cel. Przez ludzi, których nie widzimy dziś, a przez słowa, których nie powinno być, a przez grzechy, których nie możemy zmyć, a płynę z tych czerwem ulicami jak przez Ganges. Oni myśleli, że to przerwę prędzej padnę. Mamie to miejsce w piekle pewne, tak jak tamte. I nigdy więcej nie chcę topić się w tym kłamstwie. O nie, mamo, ja ciebie przepraszam najbardziej. Przeze mnie łez więcej wylałaś niż Ganges. Prawie nie było mnie w moim pokoju. Za bardzo byłem skupiony na wals. Wiosem płynąłem jak Ganges. Rzucałem profil jak Ganges. To temat rzeka jak Ganges. Wiara w to życie wysychała co dzień jak Ganges. Ulica żyje jak Ganges. Święta i brud jak Ganges. Paru wchłonęła jak Ganges. Ale paru ludziom dała nowe życie jak Ganges. I popłynęli jak Ganges. Ja typie i melanże. Już się nie nadaje do picia jak Ganges. Choć moje życie to ciągle stres. I nie wierzę w Boga, to i tak chłopaku codziennie się modlę cel. Przez ludzi, których nie widzimy dziś, a przez słowa, których nie powinno być. Bardzo niekulturalnie przerwiemy Quavo na Fide, świetny refren nagrania Ganges, Biała Slanek i Quavo na Fide. Właśnie zagrałem ten numer, ponieważ warto jeszcze napomknąć w tym naszym dzisiejszym dziennikarskim, przy naszym dziennikarskim spotkaniu o tym, że SB Mafia w tym tygodniu robiła imprezę z okazji milionowego subskrybenta ich na YouTubie. Kanału na YouTubie i trzeba przyznać, że naprawdę niesamowicie rozwinęła się ta świetny wytwórnia. Wynik. To jest też jakieś świadectwo przejścia, jakichś zmian na tej scenie hip-hopowej. Teraz ewidentnie SB, Mafia i Quality to są ci dwaj gracze, którzy rozdają kartę. Jak myślisz, z czego to wynika? Wiesz co, w przypadku Solara i Białasa to bardziej wydaje mi się, że to jest konsekwencja ich działań, że oni byli od samego początku nastawieni na to, że kiedyś to się musi udać. I im się w końcu udało, bo oni też się zmienili przez lata. Oni też wyrośli, już tam nie starali się nikogo zaczepiać, robili swoje konsekwentnie, audytorium budowali sobie bardzo fajnie. No i samą jakością też siebie bronią, bo przecież płyty Białasa, niewiele tam im można zarzucić. A jeżeli chodzi o Que Quality, no Quavo na Fide sam w sobie jest marką, także wokół siebie zbudował bardzo fajne, takie małe imperium można to nazwać. Mi się wydaje, że też tutaj znaczenie ma w obu tych przypadkach pewna konsekwencja stylistyczna. Jak spojrzymy na przykład na rozwój różnych wytwórni, jak Prosto poszło w zupełnie innym kierunku. Kiedyś było kojarzone ze stricte ulicznym rapem, potem zaczęło się otwierać na bardzo różne kierunki, co z jednej strony było fajne z ich strony i odważne, a z drugiej strony sprawiło, że dla ich słuchacza trochę Prosto mogło stracić tożsamość, bo z jednej strony Sokół, z drugiej strony nagle Tłusty, Hi-Fi Banda, VNM, że gdzieś to się wszystko zjeżdżało. Mam wrażenie, że w przypadku Que Quality i SB Mafii gdzieś ta konsekwencja jest tym, co ludzi pociąga, że jakby wiedzą, że dostają produkt, który gdzieś tam jest zawsze spokrewniony z tym, co już im się podobało dookoła. Dobrze, wróćmy jeszcze na samo podsumowanie, bo została nam dosłownie chwilka na to, żeby powiedzieć, dlaczego warto w tym roku wpaść do Płocka i do Giżycka na festiwale. Ja szybko powiem o Giżycku, że niewątpliwie oprócz tych wszystkich licznych występujących artystów, zawsze to, co przyciąga, to jest to miejsce. To jest po prostu wakacyjna miejscówka i tam świetnie się spędza czas, a hip-hop jest tylko, może być tylko albo aż świetnym dodatkiem. Płock. U nas będzie fantastyczny klimat, jak co roku będzie około 70 wykonawców, sama czołówka polskiej sceny plus nazwiska, które będą czołówką za kilka lat i ludzie, którzy będą ich oglądać, będą mogli sobie powiedzieć, że tych gości widziałem 3-4 lata temu w Płocku, jak jeszcze byli totalnie nieznani. Podobno pogoda ma być bardzo fajna, także spotkamy się za 3 miesiące, to ci powiem, że MVP został w Płocku. Pamiętajcie też o hip-hop campie, o innych miejscach, gdzie w tym roku wakacje będzie tętnił hip-hop. Ostatnie 20 sekund dosłownie, bo jeszcze musimy coś zagrać na koniec. Dlaczego nie ma podcastu CGM, jedynego opiniotwórczego chyba wydarzenia w polskim hip-hopie na dzień dzisiejszy? Dlatego, bo przyszedłem do ciebie do audycji. Okej. Okay. Niech będzie. Tajemnicza odpowiedź. A na koniec w takim razie zostaniemy może przy Quavo na Fide, który w zeszłym roku w Gdzysku zagrał niesamowity koncert i podejrzewam, że w tym roku zarówno w Gdzysku, jak i w Płocku znowu będzie jedną z tych osób, dookoła których będzie najwięcej zamieszania. Nagranie C'est la vie. Tym kończymy dzisiejszą audycję. Do usłyszenia za tydzień już o nowej porze, o 16 w sobotę. Taka jest pora emisji Tonów w wakacje. Do usłyszenia. Yeah.